حلقه رابردوا بینیمان که چون رامی لگل فوازی هوریا هاتن بو کندا بو بجداری کردن لا پیش برشی راوی ماسی سلمونی کندی دا بو بیانی او روژهی که گشت دستی کرد با راهنان لسر او شوازی ام ماسی پیر راو کرد و هوری تازی ناسی کوانیش سامو هیلینی خوشکی بو هر وقت چون گریزلیشی ناسی او روچی بالا برزی لالاسکا و هاتبو بو بجداری کردن لم پیش برشیه دا و دوای اوی رامی توابو لراهنان لگل هموان دا چو برو کنارکی کام پیش برشیه تیا انجام درید استاش لگل مانا بن بو بینینی امال قنوی روچی بچکو لکا لکو تایی گشتیم پزو مچاوروانیا زور باشا واهاتم توزی کترم گروتی نکم امیتا لیره دا ماسیکان کشرین که راو کرین کواتا ماسیکان هیرین بو امشوینا بله کشی ماسیکه زور گرنگه بلام کاتی راو کردنی راو چکه بو ماسیکش گرنگه کواتا کاتیش گرنگی خوی هیا سری ام خریطه اپکا که کراوه بچوار بشوه و همون راو چکان دا بشه بن بسرم چوار بشه دا گریمان چن یاریزان یک چن ماسیکان راو کردوه که همویان یک کشیان هیا لم حالته احساب بو کاتا اکرید که یاریزانک پیچو لراو کردنیا و هر یاریزانک کاتا که کم تربید او براویا کواتا چن زیادر بلب کم باشترا بگو من اگر به کولسه بله مگراب کن که نپش آرائی که پیس ترمتی بین رازید سبینی لگل خورالات نه پیش برچک دست پیکت تا سعد نوی ایواره کواتا بیلم کاتی هم ماسیکان من بگینین وانیا گورم؟ بله رامی اگر دو کوین لگیندنی ماسیک دا بود دستی لجنه بر ریو بردن اوا بگو من دور راوین مرجکانی قرسن بگو من اما پیش برچه چی نیو دولتی و مرجی تایبتی شی هیا یک دخ بوستا ها؟ چی؟ بیم بله هشتا آماده رو بری اوپیاب بیتو کل الاسکا و هاتوا راستا او زور به هیزا بلام تو لی هاتو تری رامی زور سپاس کاغ ماهیل با او متمنه گوریت بلام پیش بکه کدر یخا کری هاتو تری رامی اما راستا ام شو نتوانم بباشی بخوام لکوتایی پیش برکی که دستی بکرد تو لکویسم با دست بکیم بیست و باشی آماده بیرامی چون که اصلا پیش برگه که دست بیخد زور باشا با چی سری مسکه برو خوار نبه امره گه پیشتر تاقی کراوتا و اونا تو این لکاتی پیش برگه ده سرکشی بکی ابی زور باشی سود لکات ورگریم هشتا ما اومانه بوشوه نکا؟ ها نه کمی چی ترمیین دیورا با به یک اوزه سیبکین رامی من خوشحالم با چاپ یک اوتنی نیوان من سام هرو همینیش چند چرکه ایچی تر پیش برشیه که دست پیه که؟ کواتا بیا باشی بوا آماده بین Thank you. او ماسی که هدرامی امی اکم ماسی منو غالی بکیم ام ماسیه لجوری ممنون دا ام ماسیه هرکمونه آقا با اون پشا پیس دراری کم اما سینا توانی خواتی یکم با بدست دینید زور باشه براسی ماسیه که قرصه بلا ما ماسیه که اصاییه تو واس ماسیه که گوره یه فو واس بله وادیار ماسیه که سلمونی گوره یه زور باشه ماسیه که گوره بخیره که فواز اوهد من آمادم بودر کردنی زور باشه ای خواهشم مرسی که گوره افرین فواز افرین کشی چنه؟ کشی 42 کیلوگرامه توش مره که برشت تومد کرد چون که لسالی بابردو ده ماسی یکم کشی 43 کیلوگرام بود بلا ماسی دوم کشی ظلم کم تر بود براستی تسام؟ بله راسته گر فواز بم شویه بردوام بید اوه بیگو من عیبات اوه هی افرین فواز اوه تنها بختی که باش بود ابوایا ماسی کیلو گورترم راو کرده آه تو با چی واتو ریفا واس پیم بله اما ماسی کی زور باشه ابی کشکه ام پیرا بگینی راسته که فواس سکایا با ارد نبی گورم ماسی که من با پیشه رو جاری کتر زور باشه پیویز با پلا کردن نکد یک دقه بوسته با چی فواس کاتی کی زور من معاوله بردم مانا و اتوانی ماسی گورتر راو بکین با اسانی بمان گیند ببردنوا فواز نبه داو با پل به هیوا بید رامی رنه لو باشتر راو نکی او پیاوانه کین او سر بلیش نکن رامی فواز هیوا دارم پیان بلی که ام ماسیت گفتو پیشوی کت من لدست بشید پیم بله تو رد چیلم بری و سام پیویز با من اکاد چون که من لکشی ماسیکه رازی نیم و رنگ لوا گورتر راو کن جا پیم بله تو دنیای نیم سام وازم نبی نا سام با ارگ نبی هر استیغ دکب کنه ایش باب روین سام لیجنکه ارگادار کنه و لکشی ام ماسیه رنگ نتوانین ماسی لما گورتر راو کن برازان خوش ویسانی سه شوان جامانتان پی راگنی که بی مانگیشو دام چرکه تنها یک ماسی من بدست کشتو که چشکه 38 کیلوگرام و به هوی اما و یاریزان کارل ایدی به یکم دادره لپیش برکی روشی یکم داتا ام چرکه چون که اما تنها ماسیه براوی دوام بناوی ها هر استا پی آن راگن دین که ماسیه کی زبلا احراو کراو او ماسی که به من را گین راوی که کێشەکەی بریتێرە 42 کیلۆگرام. و بەم شێوەیەش یاریزان فەواز حەمدی ئەبێ بەیاریزانی یەکەم لە بنی بەڕێز کارڵگیدی. کێولێ بفەواز؟ زۆر باشە، زۆر باشە. فەواز یاورم زانی پلەی یەکەم لە پێشبڕکێکەم ڕوو بەدەست بێنێ. زۆر باشە فەواز. هەوڵم مام ماسیەکی گەورە ڕاوکەم، بەڵام لە ماسیەکەی فەواز تێشی سووکتر بوو، بۆیە هەر فەواز بە پلەی یەکەم مایەوە. ئەمڕۆ لە ڕۆژی دووەمای ئەمڕۆ کۆتایی دێ بە ڕاوکردن لە پێشبڕکێ نێودەوڵەتیدا. کاتی دیاریکراو بۆ پێشبڕکێکە کاتژمێر 3 پاژنیوەڕۆ ئەبێ، بۆیە هەمووان زیاتر خۆیان ماندوو ئەکەن تا ماسی گەورە ڕاوبکەن، تا ئەو ژمارەیەی بشکێنن کە فەواز تۆماری کردووە. تا ئێستا فەواز لە پلەی یەکەمایە، بەڵام ڕەنگە گۆڕانکاری ڕووبا، چونکە هێشتا سەرەتای ڕۆژی دووەمە. ئەبێ خێرا لە کاتی خۆی ئەنجامەکانمان بگێنین بە لیژنەکە. هاوڕێیان، تاوەکو دوێنەمان لێ نەیە. وایە، چونکە دوێنێ کاتێکی زۆرمان لەدەست چوو. کاتێک بەم بەلەمە گەڕاینەوە بۆ کەنار. ئەمجارە بارودۆخەکە جیاوازە، سێری ئەوێکەن. ئەوە منیش هاتم. ئەم بەلەمەمان بۆ چییە؟ هەر ماسیەکمان گر بەم بەلەمای بێن بۆ لای لیژنەکەم. بەم شێوەیەش وەکو دوێنێ کاتمان لەدەست ناچێت. ڕامی بیرۆکەیەکی چاکە. بەلەمە چییە؟ ئەوان چاودێریمانەکەن. لەبەرەوەی فەواز توانی گەورەترین ماسی بەدەست بێنێ لە پێشبڕکێکەی دوێنێدا. بۆچی ئەوان سەرسان بوون بۆ ماسیە؟ هەرچەنە ئاساییشە. ئەها، ئەوە هات. دیارە ماسیەکی گەورەت گرتووە. زۆر گەورە ڕامی، بەڵای کێشی لە 40 کیلۆگرام زیاترە بێت. دڵنیام ئەمە ماسیەکی زۆر زەبەلاحە. سام، پەلەمەکە هاوڕێکەم لەسەر خۆ، بە ئەم ماسیە لەدەست نەیەیت. نا، چونکە خێراییمان زۆر پێویستە. چونکە ئەگەر خاوخاو بکەم ڕەنگە ماسی ڕابکات و هەموو شتێکمان لەدەست دەرچێت. هیچ ڕێگەیەکی نایەم کە ڕابکات لەدەستم. وازی لێ ناهێنم و تا کۆتایی بەردەوام ببم هەر ئەبێ ڕاوی کەم. ئای لەو کوڕا، سیفاتی زۆر جوانی تیایە. سەیری کە ئەو ماسیەکە زۆر بە ئارامی ڕاکێشێت. ئەم ماسیە زۆر لەو ماسیە گەورەترە کە من ڕاوم کرد. ڕەنگە بەهۆی ئەم ماسیەوە بچاوی خەڵاتی یەکەم بەدەست بێنین. ڕامی، بەس قسە بکە سام، بەردەوام بە لە کارەکەت، با ماسیەکە لەدەست نەیت. تۆڕەکە لەکوێیە؟ ئەوە تا دەی بەرزی کەرەوە. دەی خێراکە. ئای خوایە، ئەمە کێشی 44 کیلۆگرامە، بەڵێ ام ماسی لە ماسیەکەی فواز قورستره؟ پێم بڵێ کاک ماهیر، ئەمە ڕاستە؟ هەرەوە نەژنە، تەنانەت لە ماسی ساڵی ڕابردوو کە یەکەم بوو کێشی زیاترە. ئەم ماسی لە هەموو ماسیەکانی ساڵانی ڕابردوو کێشی زیاترە و ژمارەی پێوانەی شکاندووە. زۆر جوانە. پیرۆز باید لە یەکەم بوو ئەم ماسیە نایابە کە هەموومان سەرسامەکە. پیرۆز باید لە یەکەم سام، تۆ ئێستا لە پلەی یەکەم دای و من زۆر خۆشحاڵم کە ڕاوچێکی وەک تۆ لەم بەلەمەدا هەیە. بخیر آقا ورسام. بخیر بیهرین. بنیازی دیدار، زور دوانا کم. خیره و رو بولا ما، چون که رنگ ماسی تی گولت راو کن که توی لیرین. زور دوانا کم. سام سرسام کم بگرتنی ماسی تی گولتر. برزان خوش ویستان، لیره و رو داوکانی روشی دوامی پیش برکی ماسی سلمان تان پیراده گیرم. لە ڕۆژی ڕابردوودا بەڕەز فواز حەمدی پلەی یەکەمی بەدەست هێنا لەبەر ئەوە نازانین ئەنجامی بەرزتر ئەبینین یان نا چونکە ڕاوچەکان ڕێژەیان زۆرە و ڕەنگە ماسی گەورەتر ببینین لە سەعات سێی ئەمڕۆدا کۆتایی بە چالاکیەکانی ئەم پێشبڕکێیە دێت و هیوادارم ڕێژەی براوە زیاد بکات تا بتوانین ژمارەی پێوانەیی نوێ ببینین ئێستا بەلەمێک ئەبینم کە بەرەو ئێرە دێت و پێم وابێ کەمێکی تر ژمارەیەکی پێوانەیی نوێ تۆمار دەکرێت چەند چرکەیەکی تر ئەم بەلەمە دەکاتەکە نار ئەوە ئێستا سام گەشتە شوێنی کێشانی ماسیەکان وابزانم هەموو سەرسامە بن کە ماسیە گەورەکەی سامە بینن ئەوە بەلەمەکە گەشتە لامان و تۆزێکی تر ئەنجامەکەیتان پێ ڕادەگەێنین ئەخۆ بڵێیت ئەم یاریزانە ژمارەی پێوانەی پێش و پشکێنێت یاخود هەر یاریزان فواز حەمدی لە پلەی یەکەمدا دەبێت با بزانین ئەی خۆیە لە ماسیە سەبلاحا سەیرەکە لەوەدایە کە مناڵێک توانیوێتی ئەم ماسیە بگرێت کە تەمەنی نزیکەی دە ساڵ دەبێت بەڵام ئەم مناڵە ڕاوچی بەناوبانگ و لێهاتوو سامە کە زۆر شارەزایە لە ڕاوکردنی ماسی سەلەمۆندا چلو چوار کیلۆگرامە زۆر چاکە سام توانی ژمارەی پێوانەیی پێشوو بشکێنێ بە ڕاوکردنی ئەم ماسیە زەبەلاحە کە هیچ کەسێکی تر لەمە گەورەتری تا ئێستا ڕاو نەکردووە یاریزان سام خەڵکی گەنەدایە و هەموو شتێک دەربارەی ماسی سەلەمۆن دەزانێت بەڕێزان خۆشەویستان ئێستا چاوپێکەوتن لەگەڵ یاریزان یەکەم دادەکەم دەتوانیوێتی ژمارەی پێوانەیی بشکێنێ ماسێکی لەمە گەورەتر ڕاو کردووە کا گرێزلی ئەوە چیە بچکۆل تێ بەم ماسیە بچکۆلێ کە ڕاوە کردووە لێم بەریتەوە پێم بڵێ ئەی خوای ژیانە ڕاو چێ چیە زۆر گەورە ڕاوک زۆر گەورەیە ئەتاکەی چاوەڕێکم دەیە و ماسیە بگرن و بڕۆن بیکێشن و کێشەکەی بە هەمووان بڵێن دەی چیتر ئارامم نەما خێرا پێم بڵێن هەرەسان کێشم وەژی زۆر قورسەم بە تەنێ ناتوانم بەرزی کەمەوە یارمەتیم بە ئەی خوای جان یاریزان گرێزلی توانی ژمارەی پێوانەی پێشوو بشکێنێ کە تۆ زەلەمە وەرسان تۆماری کردبوو گرێزلی ئەو یاریزانە زەبەلاحەیە کە لە ئەلاسکاوە هاتووە ئامەشداری لەم پێشبڕکێیەدا بکە یعنی گرێزلی بردیەوە کێشی ماسیەکەی 48 کیلۆگرامە بەڕاستی وایە ئەم کێشە ژمارەی پێوانیە لە کۆتاییە ڕاستییەکەی خۆی دەرخست ئەی خوای جان چەند ماسەیەکی زەبەلاحە لە تەنها چرکەیەکدا خەونی سام لە ناو چوو ئایلۆ بەختەرەسام دەی خێرا قەسان تا توانی شتێکی گەورەتر ڕاو بکەی خوبوورە بەڕۆژ گرێزلی ئەمەوێ بزانم ئێستا هەستت چۆنە هەستم من ئاست بەریز ناکەم تنها امیویت خلاط پاره یک ورگرم که ببره و دابین کراوه. چهاره بسام اتای با شو بروی برای کنم وزم لبینه ایتر دیبام گره اینا با بله میراو کردن کنم چی درکات من بدستونه ما ایم زور دعا کوتین ادی همه لبام لب خورم دی گریزلی ای چراو چیه که بلان به هر شویه بیه نه یلم نمن بریتوا